trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwają najcięższe walki Ukraińców z Rosjanami od początku inwazji. Amerykańskie wybory prezydenckie już za 3 dni. Najważniejsze rezydencje królewskie w Polsce w ramach akcji Darmowy Listopad udostępniają swoje wnętrza i zbiory. Ukraińska armia odpiera najpotężniejsze ataki agresora, licząc od początku wojny. Tak charakteryzuje sytuację na froncie głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy generał Aleksandr Syrski. Najintensywniejsze walki trwają w rejonie Czasiv-Jaru i Torecka. Rosja i Ukraina potrzebują mobilizacji. Takiego zdania jest część analityków wojskowych. Największym problemem armii obu walczących państw jest brak żołnierzy. Wśród Ukraińców dyskusja o zaostrzeniu zasad mobilizacji wywołuje niepokój i strach. Natomiast moskiewski reżim wstrzymuje się z ogłoszeniem pełnej mobilizacji, ponieważ obawia się zamieszek. Ekonomista Władimir Miłow mówi, że rosyjska armia nie ma już skąd brać ludzi i pieniędzy na sprzęt wojskowy. Mają poważne kłopoty z pieniędzmi, stąd wiele osób zauważa, że nie indeksują wydatków socjalnych. Jednak wojna jest dla nich najważniejsza i to jest zła wiadomość, a dobra wiadomość jest taka, że pieniędzy jest coraz mniej i wzrost wydatków na wojsko wyraźnie został spowolniony i jest najniższy, licząc od momentu napaści na Ukrainę. Pomoc armii Putina ma reżim z Korei Północnej, który według różnych źródeł wysłał już do Rosji od 3 do 12 tysięcy żołnierzy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na finiszu amerykańskiej kampanii wyborczej walka przenosi się na południowy wschód Stanów Zjednoczonych. Kamala Harris apeluje o jedność i odrzucenie podziałów kreowanych przez Donalda Trumpa. Były prezydent przedstawia wyborcom wizję upadającej Ameryki, którą tylko on może uratować. I am asking for your vote. Kamala Harris wystąpi dziś z gwiazdą rocka Jonem Bon Jovim w Charlotte, największym mieście Karoliny Północnej. Stan ten poparł w 2020 roku Donalda Trumpa, ale teraz walka jest tam bardzo wyrównana. Trump będzie miał dziś w Karolinie Północnej 2 wiece. Pojawi się także w Virginii. Z kolei Kamala Harris odwiedzi Georgię. Na jej wiecu w Atlancie pojawią się m.in. reżyser Spike Lee, piosenkarka Victoria Monet i inne gwiazdy. Podczas swojej kampanii Donald Trump uderza w populistyczne tony i przekracza granice dobrego smaku. Wczoraj w Milwaukee wykonywał seksualne gesty, gdy podczas jego wystąpienia zepsuł się mikrofon. Przeciwnicy Trumpa uznali zachowanie byłego prezydenta za oburzające. Zwolennicy nagrodzili go jednak dużymi brawami. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To prawdziwa uczta dla turystów i pasjonatów historii. Już po raz 13 najważniejsze rezydencje królewskie w Polsce w ramach akcji Darmowy Listopad udostępniają bezpłatnie swoje wnętrza i zbiory. Nie zabraknie różnorodnych warsztatów i działań edukacyjnych, mówi dyrektorka instytucji Marianna Otminowska. W listopadzie mogą Państwo znaleźć terminy spacerów tematycznych, międzypokoleniowe warsztaty haftu gobelinowego, dzięki któremu w szerokiej grupie będą mogli Państwo wspólnie wyhaftować wizerunek amfiteatru w Łazienkach Królewskich. Z końcem listopada otworzymy niezwykłą wystawę. Ikonosfera Wyspiańskiego. Noc listopadowa w Łazienkach Królewskich. W tegorocznej akcji Darmowy Listopad biorą udział 4 rezydencje królewskie poza Łazienkami, także Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Zamek Królewski na Wawelu. Giżycko, popularne wśród turystów mazurskie miasto, może wprowadzić prohibicję. Trwają właśnie konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu poza lokalami gastronomicznymi. Burmistrz Ewa Ostrowska wyjaśnia, że to inicjatywa oddolna. Zwracali mi uwagę na problem taki, że nocą osoby spożywają alkohol w bliskim sąsiedztwie sklepów, no które wcześniej oczywiście zakupują w tych sklepach i to jest problem związany przede wszystkim z naruszeniem porządku publicznego. Takie głosy też padały od branży gastronomicznej, która też oczekuje na to, żeby tego typu zakaz wprowadzić. W tej sprawie może wypowiedzieć się każdy pełnoletni mieszkaniec Giżycka wypełniając ankietę. Jest na to czas do 11 listopada. Dziś zmarł największy krokodyl żyjący w niewoli. Gad nazywał się Cassius, miał prawie 5,5 metra długości i ważył niemal tonę. Według wyliczeń opiekunów krokodyl miał co najmniej 110 lat, ale nie jest to pewne. Ogromny krokodyl różańcowy mieszkał w azylu na wyspie nieopodal wybrzeży stanu Queensland w Australii. Nadkąt został złapany w latach 80. W 2011 roku Cassius został doceniany przez Księgę Rekordów Guinnessa i uznany za największego krokodyla żyjącego w niewoli. Gad, gdy żył na wolności, Cassius był znany z łapania i zjadania bydła oraz niszczenia napędów okolicznych łodzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. W PKO BP Ekstraklasie dziś mieliśmy sensację i sporą niespodziankę i do tego mecz wynik zgodny z oczekiwaniami. Lech przegrał na wyjeździe do Krakowa z Puszczą Niepołomice 0-2 i to jest ta sensacja. Za niespodziankę należy uznać zwycięstwo Motoru Lublin z Pogonią Szczecin 4-2. Mówi zdobywca dwóch bramek Michał Król. Bardzo się cieszę z dwóch bramek i z tego, że wygraliśmy, bo byliśmy w takim momencie, gdzie bardzo potrzebowaliśmy tej wygranej. Mega się z tego cieszę, aczkolwiek dużo rzeczy można jeszcze w naszej grze poprawić, bo druga połowa, początek, do 70 tak naprawdę minuty cały czas było nerwowo i na pewno musimy tym lepiej zarządzać. W pierwszym z dzisiejszych meczów Raków Częstochowa zgodnie z oczekiwaniami uratował 3 punkty dzięki karnemu w doliczonym czasie gry, który dał zwycięstwo 1-0 ze Stalą Mielec. Niespodzianka też w plus lidze. W 10 kolejce PGE Projekt Warszawa uległ na własnym parkiecie Steam Hermapol Norwidowi Częstochowa. Było 1-3. Bogdanka Luk Lublin przegrała z Nowak Mosty MKS Będzin 3-1, a Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała z PGE GIK Skrą Bełchatów 3-0. Sporo też działo się dzisiaj pod ekstraklasowymi koszami. King Szczecin przegrał z Treflem Sopot 96-99. Spółnia Stargard nie sprostała twardym piernikom Toruń 67-79. Dziki Warszawa wysoko uległy Górnikowi Wałbrzych 68-92. Stal Ostrów Wielkopolski przegrała z Anwilem Włocławek 85-87. A Śląsk Wrocław uległ MKS-owi Dąbrowa Górnicza 78-93. Liderem Anwil na remisie z Treflem i punkty przed Górnikiem. W Riyadzie rozpoczął się turniej finałowy Masters WTA. Aryna Sabalenka pokonała Qinwen Zheng 6-3, 6-4, a Jasmine Paolini Jelenę Rybakinę 7-6, 6-4. Jutro o 13:30 zagra Iga Świątek w swoim pierwszym meczu. Obronę tytułu rozpocznie od pojedynku z Czeszką Barborą Krejcikową. I jeszcze krótka informacja z Brazylii. Ulewa, która przeszła nad torem Interlagos w São Paulo, wymusiła na organizatorach Grand Prix Brazylii przerwanie kwalifikacji do jutrzejszej 21. rundy Mistrzostw Świata w Formule 1. Kwalifikacje mają się odbyć jutro, a przypomnę, wyścig rozpocznie się o 18. Jutro na południu ma być słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno, na wybrzeżu i na północnym wschodzie miejscami słaby deszcz. 4 stopnie na Podhalu, 6 na wschodzie i 10 na zachodzie. Nad morzem silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To pomyślałem, że o tej porze dawno się już nie słyszeliśmy. 7,5 minuty po 23. Jazz and Bass. Z racji tego ostatnią tercję naszego dzisiejszego radiowego spotkania postanowiłem, że rozpocznę w ten oto sposób. Wybierając płyty do dzisiejszej audycji, czy to te z półki, która znajduje się w pokoju, czy to te z półki cyfrowej, zastanawiałem się, czy mam swój ulubiony album Go Go Penguin. I chyba mam. Humdrum Star, rok 2018, choć ciężko mówić o ulubionych płytach tego właśnie zespołu, ale chyba do tej mam największy sentyment. Raven to jeden z wielu wspaniałych momentów na tym właśnie krążku. 13,5 minuty po 23. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chciałby łączyć się ze studiem na Myśliwieckiej 357, to ten adres chyba najprościej. A jeżeli ktoś ma ochotę na Radio Jesieniarz, no to takie będzie jeszcze przez 3 kwadranse. Hello. Hania, nasza złota polska Hania, znana już praktycznie na całym świecie, nagrywająca fenomenalne albumy. Ten jeden z nich, Ghosts. I teraz dopiero zdałem sobie sprawę, że to już ponad rok minął, odkąd trzymaliśmy od artystki te arcyciekawe arcydzieło. To był też taki pomysł z mojej strony, aby płytę odłożyć troszeczkę na bok, aby ona smakowała po jakimś czasie jeszcze lepiej. No i chyba to się udało. Hello, jeden z najbardziej, jakby to nie zabrzmiało, tanecznych utworów na tej płycie, ale myślę, że idealnie pasujący się do Radia Jesieniarz albo do Radia Gondwana Records. Gondwana Records, wspaniała wytwórnia, wspaniały katalog z muzyką jazzową, no właśnie, ciężko też niektóre z tych styli prezentowane przez wykonawców tejże scharakteryzować. Jedno jest pewne, rządzi tam niesamowity klimat, rządzi tam przepiękna melodia, no i to wszystko, co jest do odsłuchania, bardzo chętnie, nawet łyżkami czasami można nabierać i słuchać w audycji Jazz and Bass. Matthew Holsall, ten, który założył tę wytwórnię i stoi na jej czele, ale również nagrywający wspaniałe płyty solowe. Ta An Ever-Changing View, nagrana też równo rok temu, a ta z tego samego katalogu artystów z Danii, wydana kilka dni temu zaledwie. Fanneborg Cardiff, To duet Nikolaj Svaneborg na klawiszach i Jonas Kardyp na perkusji. Pochodzą z Danii. Kiedyś natknąłem się na jedną z ich płyt, wertując katalog Gondwana Records. Płyta kręciła się w audycji Jazz and Bass. Parę dni temu ukazał się album tego duetu, równie piękny, równie ciekawy i z równie trudną do zdefiniowania dla mnie muzyką. Svaneborg Kardyb z Danii, płyta Super Killen, wydana dokładnie 2 tygodnie temu i tak jakby była na niej przyklejona wlepka Używaj mnie w Radiu Jesieniarz, używaj mnie 2 listopada. Tide i Cycles to tylko 2 nagrania z tej płyty z różową okładką. 25 minut do północy to dobry moment, abym Państwa zaprosił na przyszły tydzień do Jazz and Bass. W przyszłym tygodniu Jazztopad, o tym wspaniałym 9-dniowym wydarzeniu muzycznym we Wrocławiu opowie sam Piotr Turkiewicz, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Improwizowanej Jazztopad. To w przyszłym tygodniu, między innymi, jedna z atrakcji. A jeżeli mowa o muzyce na żywo, no to zapraszam na scenę orkiestrę i formację Jaga Jazzist. To, co robią Swanepoel Cardiff, to jeszcze a propos poprzednich wykonawców, może jest trudne do zdefiniowania, ale całe szczęście do słuchania nie są potrzebne definicje. Słuchając, czytam od Państwa listy, słuchając Swanepoel Cardiff, pomyślałam o Jaga Jazist, że mogłoby zagrać, bo dawno nie było. No proszę, tutaj z Britain Orchestra, Britain Symphony na wspaniałej koncertowej płycie. Jedna przepiękna jazzowa i improwizująca opowieść, improwizowana opowieść, no ale coś chciałem wyciąć niestety z tego wydawnictwa, bo najlepiej słucha się płyty w całości. Mamy 17 do północy. Tak naprawdę nazywa się Cleopatra z Bezdana Nikolicz, ale ukrywa się pod pseudonimem Cleo Sol. To artystka z Wielkiej Brytanii, między innymi członkini kolektywu Salt, a tutaj w wersji solowej Nothing on Me. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Ja wiem, że dzisiaj dzień szczególny i nie myśli się w ogóle o pisaniu do radia, ale listy dochodzą. Jeden z nich dotyczył muzyki basowej, drum and bassowej, która przecież jest nieodłącznym elementem naszych spotkań w Jazz and Bass w każdą sobotę między 21 a 23 dziś do północy. No to ja mam taki delikatny, lekko basowy i lekko drum and bassowy z pięknymi dzwoneczkami akcent. Fortet, to chyba było czuć w kompozycji DJ-a Krasta, Negative Returns. Fortet, no, który jakby nie jest kojarzony z muzyką drum and bassową i to był jego taki debiut, jeżeli chodzi o ten remix i ten odcień muzyki klubowej. 9 minut pozostało do godziny 23. Jeszcze raz serdecznie z tego miejsca zaproszę na kolejne wydanie Jazz and Bass, które za tydzień o normalnej porze między 21 a 23 Piotr Turkiewicz, dyrektor artystyczny festiwalu Jazz Stopa, to powie pięknie o tym wszystkim, co podczas tych dni we Wrocławiu będzie się działo, a będzie się działo, jeżeli chodzi o muzykę improwizowaną. No a propos festiwali i a propos tych wszystkich, którzy z Jazz and Bass się łączą i pięknie opowiadają o tym, co się dzieje. Unleashed Cooperation, na koniec ten zespół, który aktualnie przebywa w Egipcie z ekipą Jazz po polsku, tylko po to, aby pokazać właśnie tam, jak pięknie gra polski jazz. No i tak pięknie polski jazz będzie grał do północy. A my dziękujemy. Krzysztof Sagan, Michał Grabek-Grabkowski. Życzymy pięknych chwil podczas tego weekendu.